سورة الرعد درس نمبر اوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولقد استهزی برسل من قبلك فأمليت للذین کفروا ثم اخذتهم فکیف کان عقاب ولقد استهزی برسل من قبلك وتحقیق توکی شوی پیغمبرانو سرا مکستانا پخواستانا فاملیت للذین نمولت ورک منگا دفار دا کسانو کفرو چکو پرے کڑیو نمولت ورک ما دفار دا کسانو چکو پرے کڑیو ثم اخذتهم بیامی اونی ولدی لرا فکیف کان عقاب نسرنگی و سزام سنگا چی مخ کې دلائل ذکر شو او ثمره د دلائلو ذکر کړه چې له دعوت الحق او بیا یې دلائل ذکر کړه او بیا یې دغه مسله راوړه قل هو ربي لا اله الا هو بغیر د الله نه بل څوک حجت روا نشته. نو دلته اوس د هغه چا خبرې کوي او د هغه چا بیان کوي چ کوم خلقو فرمایشی معجزې غوښته دي. نو فرمایشی معجزې څه کوي؟ کپدې قران باندې جمادات او دې سره خبرې شروع کړي یاد هغه چانه چې د چانه د خبرو امید قدر لنیشته چې امړي دي نبیا ام دي د دې تصدیق کولو ته او ایمان راوړلو ته نه تیاریږي او خلق دے پدی سوچ او فکر کی نغرزیگی چایا اللہ تبارک و تعالی طول خلق تولی ہدایت نکی. اللہ تبارک و تعالی او فرمائل چیز دا خلق پزڑونو مانے دا مخلوق پزڑونو مانے خبرداریم او دا تقسیم دا دا اللہ تبارک و تعالی فلاس کے دے غب خپل بندگانو مانے خپویگی و دی تر آغ پوری ایمان نراوڑی تر سو پور چې پدی باندې عذاب مسلط شوی نی. نو چې عذاب مسلط شي نو بیا هغه ټیم کې ایمان راوړل بیا خو فائدہ نه کوي. نو دا رنگ په دې آیاتونو کې اوس تسلی پیغمبر لور کوي چې سره د دې باوجود چې دا دومره دلایل ذکر شو دی ایمان نه راوړي او دی ایمان راوړلو هغه امید د دین ساتل څه کوي بلکې څوک چې ورته د ایمان د راوړلو دعوت ورکوي هغه سره ټوکی کوي. نو پیغمبره دا صرف تا سره ټوکی نه دي، ستا نه مخکې هم انبیاء علیه الصلوۃ والسلام سره ټوکی شوي دي. نو تسلی ورکوي ولقد استهزی برسل من قبلک تحقیق ټوکی شوی د پیغمبرانو سره مخکې ستانه لکه څنګه چې نوح علیه السلام سره ټوکی کړی وي. او په سورۃ الہود کې موږ تاسو 38 نمبر آیات کې ولوستل کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه هر واره چې بده قوم نس کسان په دمانې تیرېدل هغه مالدار خلق هغه بیمانه خلق ناغي بټو کې کولې ها چې وګوره راشه وګورې ها موږ وی چیر دیلې ونه دی پوچ باندې هغه د کیشته جوړې ټوکی به ور سره کولې. دارنگ شعیب علیہ السلام تب ویل وما انت الا بشر مثلنا نیت مگر زمون غندی بندا وان ظنک من الكاذبین ومن گمان کو پتا ماندے د دروغجنو ته دروغجنی. دارنگ د موسی علیہ السلام متعلق ام سورۃ الزخرف کې 52 نمبر آیات کې چې فرعون به زغورم او کنه دا چې نو سره مال او دولت او نو سره فوجونه نو سره نفرشته نو سره چې کم دینو خلق شته. دارنګ صالح علیه السلام سره اعراب سورۃ الاعراب 66 نمبر آیات کې مونږ لوستیو. نو د دې وجنه دا ټوکستان مکیوم انبیاء علیه السلام سره شوی دی. دا الله تبارک وتعالى به مولت ورکاو او بیا چې دا الله عذاب براغي نو بیا دا الله دا عذاب نه با سخلاسی نو. نو فرمائی فاملیت للذین کفروا نو مولت میں ورکو دا پاردا کسانو چی کافرانو ثم اخذتهم بيامیونی ولدی لرا الله به مولت ورکا او ترس یو ود وخته پوره خو چې کله به حجت قائم شو چې دې ته د الله تبارک وتعالی د دین بیان وشو او پیغمبر ورته د الله تبارک وتعالی احکامات راو رسول دا غي باوجود به ایمان نه راوړو الله تبارک وتعالی به گرفتار کړو فکیف کان عقاب نصرنگی و سزا د الله تبارک وتعالی د طرف نه چې بیا کوم سزا راغله نو تاسو ولیدل چې هغه بیا سزا څنګه وا افمن هو قائم ای اغزات چا نگاه باندې علی کل نفس پاریو نفس باندې بما کسبت فاغا چې کیه دا نفس وجعلوا لله شرکا وګرزو دی الله لره د برخي خوندان قل سموهم ويورث نوم واخلي ددي ام تنبئونه يا تاس خبروي دي الله تعالى لرا بما لا يعلم في الارض فاغسمان دي چ الله ته پتنشته پوز مگا کی ام بظاهر من القول يا پاغ ظاهر د وینانا يا صرف پاغ وینا دخلي بل زجن للذين كفروا بلکه خزت شوی دی کافرانو تا مکروهم تدبیر خپل تدبیر د دی وسدو عن السبيل او بن شوی دی د الله د لار نه د الله د کتاب نه ومن يدلل الله اغه سوک چې مهر د گمراهی په الله تبارک وتعالى او هی فما له من هاد ننبوی دلل الله رهو دن کې په دې آیات کې زجر ور کوي مشرکانو تا او دارنګ د دین طلب د دلیل کوي چې لک دلیل خو پیش کوي چې دا تاسو سوکرا مدد کوي افمن هو قائم علی کل نفس یا اغذا چې نگاه باندې پاریو نفس باندې بما کسبت پاغس باندې چې کوي دا نفس څنګه چې الله تبارک وتعالی نگاه باندې او د ارچا د تیر او د موجوده او دراتلین کی هر حالت نه خبردار دی نو د الله غو ندا سی بل سوک نگهبان شته لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى فاریو نفس چې سکی باغې ما د الله تبارک وتعالى نگهبانی دا نو داسې نگهبانی بل چا د پاره شته نو سره د دین چې الله تبارک وتعالى داسې ذات ته دا غي باوجود تاسو ولې الله تبارک وتعالى لرا د برخي خوندان ګرځوي نو پرمای وجعلوا لله شركاء وغرزول دي الله تعالى لرد برخي خواندان الله تبارك وتعالى فرمائي چه سرد دينا چه دا الله غني صفتنا دا الله غني ذات دا الله تبارك وتعالى غندي دا هر يو نفس ماني نگهباني دا الله غني خبردار دا سي خود بلچا ذات كي دي نشي نتاسو سلا آغي ذات لدا سي خلق چې داغه پیدا کړی دی او د خپل ځان د پاره ذمہ داران نه دی نو چې یو سړی د ځان د پاره د خی او د بد ذمہ دار نه ناغه ته څنګه ذمہ دار وای چې رزه د نه د خو د بدو امید ساتم ناغه ذات پرېږدې چې پارچا نگاه باندې او هغه چې الله دې چې په خپل هغه ذات ته محتاج دی نو تاسو الله لره د برخي خوندانونی ول دا هغه چې نه چې په خپل محتاج دی نو غزای ک تاسو وایي چیر دی سر سشتے نو پرمائی قل سموهم وای ورتا نوم واخ لی دی آیا در آمدت کولو دا پار دا سی نوم شتے چی اللہ تبارک و تعالی پاغی بانی دلیل را لے گل دی چی تاسوی را مدد کوئی لکا سنگ چی سورت العراب کی 71 نمبر آیات کی پرمائی تجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم اے تاسو ما سره جګړه کوي ابراهيم عليه السلام په بیان کې اے تاسو ما سره جګړې کوي په ا په نومونو په بار د هغه نومونو کې سمیتموها چې تاسو یې خودي د دې لمونو لرا انتم و اباؤکم تاسو او تاسو مشرانو دارنګي سوره یوسف کې 40 نمبر آیات کې اوس نږدې منګه ولستل ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ندي آغا چې تاسو را مدد کوئ تاسو له نمونه خودی د خپل طرف نه دا نمونه خو لتا یې خېری سو کوئی دا د دانه او ذمہ دار دی سو کوئی دا د برګی مرض چې کم دی ذمہ دار دی سو کوئی دا د ړندو ذمہ دار دی سو کوئی دا د طبي ذمہ دار دی سو کوئی دا د پلان کیسی ذمہ دار دی د بچو ورکولو ذمہ دار دی دا نمونه خو لتا یې خېری نو د دې وجنا یوسف علیہ السلام اموی ها تاسو هغه څوک را مدد کوي دا غا چا عبادت کوي بغیر د الله نه چې تاسو ول نمونه په خپلې خودی دي نو د دې وجنه کتوای چې زما مشرانو داسې کړی دي او موږ داغي په پل داغي په قدم باندې روان یو نو ستا مشران غلطو دارنګي الله تبارک وتعالى رازق دی الله خالق دی الله مربی دی ساتون کې دی نو سموهم نو نمونه واخلی چې خالق څوک دی څه شی پیدا کولی شي نوم یې واخلی ساتنه د چا کولی شي نوم یې واخلی د الله غونې مدبر ذات د بل چا کیدی شي ابن تیمیه رحمت الله علیه فرمای سموهم څوک نور ترا مدد شوی څوک سپوږمۍ ترا مدد شوی څوک نهرونو او دریابونو ته او څوک کاڼو ته او څوک ستورو ته او څوک قبرونو ته نو ابن تیمیه رحمت الله علیه فرمایي د دې آیات تلاندې سموهم نومې واخلئ چې دا پیدایش ته چا دی نور خالق یې څوک دی سپوږمۍ خالق یې څوک دی لکه نوم واخلئ تاسو څوک را مدد کوئ ابن تیمیه رحمت الله علیه د دې لاندې لیکي نومونه یې واخلئ دا مخلوق ته چا دی دا خو د چا مخلوق دی نو چې د چا مخلوق دی نو بیا څنګه د خالق سره برابر ای سموهم نومې واخلئ او الله تعالی فرمای هم تنبئونه یا تاسو خبروئ دی الله تعالی لرا بما لا یعلم فی الارض پاغ سمانی چې الله ته پته نشته په ځمکه کې یعنی مقصد دا چې الله تبارک وتعالی خو په دې څه دلیل نه دی را لېږلی نو چې کله الله تاسو له خبر نه دی درکړی او الله تبارک وتعالی د دې لپاره تاسو ته دا ذمہ داری دی ته نه دا حواله کړی نو الله ته خو پته نشته نو تاسو د کوم ځای نه ذمہ دار وګرځول نو چې الله ته پته نی او الله والله اختیار نی ورکړي نو ته ولې د کوم ځای نه اختیار ورکړې او تا ته د کوم ځای نه پته ولګېد چې دي ذمہ داران دي دا خو ذمہ داران نه دي الله تبارک وتعالی وایي ما ته خو پته نشته ځکه چې الله تبارک وتعالی د ارچا نه پوه دی نو بیا به ما پیژندل چې دی کار ذمہ دار دي نو بیا به چې کوم نه نو تاسو صحیح وچ را مدد کول دي خو ما ته خو پته نشته او نه ما په دې باندې تاسو ته دلیل درکړی دی چې تاسو دی لځئ هم بظاهر من القول یا په هغه ظاهره د وینا نه تش ته خولې وینا ده چې پلان کې د پلان کې شي ذمہ دار دی مونږ پښتانه وایو مړه ته شي د خولې خبرې کوي نور عمل په پیل سره څه شی نه شي ښکاره کولی خو صرف د خولې ډوزې دي هغه ولې نو دا د خولې ډوزې دي چې تاسو ولئ چې دا د پلان کې شي ذمہ دار دی دا صرف ظاهري خبرې د خولې بل زوین للذین کب قرآن داسې صفا بیان کوي خو افسوس چې خلکو ورته غوږ کېښودی دی بیا به پته ولګي چې آیا حق فرض څوک دي او باطل فرض څوک دي چې د قرآن یو ځلې په صحیح طریقې سره تشریح او تفسیر او معنی بیان شي دود شي او پانی شي بیا به سړي ته پته ولګي چې یاره دا تور دی او دا سپین دی نو بیا د سپین او د تور پته ولګي قرآن داسې ظاهر بیان کوي بل زین للذین کفروا بلکې خسته شوې د پاره دا کسانو چې کافران دي مکرهم تدبیر خپل وصدوا عن السبیل او بن شوې دي د الله د کتاب نه د الله د دین نه څه شی ورته خسته شوې دی دا نفس دی ته دا سیز خسته کړی دی دا رنگی شیطان په فریب او په دوکه باندې ورته دا سیزونه غوره کړي خسته کړي دی په دې خپل کفر باندې چې په کم کفر کې دی نو دا د کفر دا خبرې چې دی نفس او شیطان دی نفس په دوکه کې چولی دی او شیطان په فریب کې دوکه کې چولی دی نو دا ورته خسته شوی دی نو د الله د کتاب نه بن شو چې تو ته د الله د کتاب بلنه کوي وای نه دې د پاره به سوال لسی لمونه کوي بیا به له کتاب ته نږدې کېږي الله پاکوی د الله د کتاب نه بن شو د الله د کتاب نه بن ولی شو د دې د پاره بن شو چې نفس او دارنګ شیطانان کا د انسانانو په شکل کې دي کزان تعلیم وای خو چې د کتاب د الله د کتاب نه دی منی کوي نو فوشه چې د الله د دین نه دی منی کوي نو بن شو دی د الله د کتاب نه ومن یدلل الله او هغه څوک چې مهر د گمراهی په الله تعالی ووهي فما له من هاد نو به وي د لره لار هو دون کې هغه څوک چې الله په مهر د گمراهی ولګي چونکه الله تبارک وتعالی د هدایت تفاره د قران لار را لېګلې وا او د پیغمبر په ذریعه سره د دې لارې رهنمایي وکړه اوس د پیغمبر نفس چې څوک د الله تبارک وتعالی د کتاب دعوت تا تدرکي او په حق یې درکي او ته د هغې دعوت باندې نه چې کم دی د زده کړې کوشش کوي او نه د عمل کولو کوشش کوي نو د الله د کتاب نه چې سړی بند شي نو دې گمراهی طرف ته روان شي نو لاره یې پرېښودې ده نو ځکه وایي ومن یدلل الله هغه څوک چې الله تعالی گمراه کی یعنی مهر د گمراهی د گمراهی د وجنه په دوه لګي فما له من هاد نو نو به وي د لره څوک لار هودون کې لهم عذاب دی لر عذاب دی فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې والعذاب الاخرت یو عذاب د اخرت چې دی خامخا عذاب د اخرت اشق و ډیر سخت دی وما لهم من الله من واق او نو به وي د لره څوک بچ کوونکی د الله نه دنیا کې عذاب چې الله تبارک وتعالى ورلا د مسلمانانو د لاس بیا ورکي لکه څنګه چې د نبی علی السلام په وخت کې هغه کفارو چې غي په خپل کفر باندې همیشګيري اختیار کړه او اسلام اختیار نکو د صحابه رضوان الله اجمعین د لاسونه هغه الله تبارک وتعالى په دنیا کې ورته عذاب خودا دارنګي کم خلک چې ایمان نه راوړي ناغي یو قسم له عذاب کې گیر دي ژوند نه د خوشحالي نه ژوند د خوشحالی نی نو هر وخت سړی چې ژوند د خوشحالی نی او سړی مطمئن نی نو دی په عذاب کې لکه چې گیری په سختۍ کې او تکلیف کې گیری کله نا کله چې د زړه تنگ شي ته ګوره دنیا په تا باندې څنګه تنګیږي نو د دې وجه نه کافر چې کفر کې دی نو د دې وجه نه دی یو قسم له په عذاب کې گیر دی او عذاب د آخرت چې دی هغه ډیر سخت دی ا د بیا د اخرت په مقابله کې دنیا د عذاب خو سړی ته بیا ډیر سپخ کاریږي و ما لهم من الله من واق او نبوي دی لره د الله نه څوک بچ کوونکې بچ کوونکې دی بیا نشته مثل الجنه التي صفت جنت اغا وعد المتقون جوا د شوې د پرزګارانو سره تجري من تحتها الانهار و نبوي د لاندې دینه ولي او كلها دائم خوراک د دی بوي همیشه وزلها او سور ددی آرام ددی تلک عقب الذین اتقوا دا انجام دا کسانو دی چې ځانې بچ کړو د سنا ځانې بچ کړو د شرک نه او عقب الکافرین النار او انجام د کافرانو هغه دی اور الله تبارک وتعالى دا هغه خلقو ذکر کوي چې په خلاف دا هغه خلقو چې غی ته په آخرت کې عذاب د الله تبارک وتعالى بملاویږي او د الله نه به څوک بچ کوونکی نه نو راغي په خلاف باندې بشارت او زیر بیان هي هغه خلکو ته چې غي متقیان دي او د الله نه یریدونکي دي او دا غي د پاره په جنت کې وګوره هغه خوشاله چې ولی به دو بنگلو د لاندې بهيږي او دا رنگ خوراک دا غي سره زینا موسم باندې بني بلکې د کال دولس میاشتې همیشه همیشه د پاره د هغې خوراکونه او همیشه همیشه د پاره د هغې د ارام او سوري تلک عقب الذین اتقوا دا د انجام د کسانو چې ځانې بچ کو د شرک نه و عقب الکافرین النار او انجام د کافرانو هغه د اور ولقد استهزی برسل من قبلک او تاکید ټوک شو پیغمبرانو سره مخکستانه فأمليت للذين كفروا نمولت ورک ما د پاره دا کسانو چکو پرې کړو ثم اخذتهم بیا می گرفتار کړ دی لرا بیا می ونیول دی لرا فست مولتنا فكيف كان عقاب نصرنګ و سزا فمن هو قائم اي اغزا چی غنګه باندې على كل نفس فاريو نفس باندې بما کسبت پاغا چی کیه دا نفس وجعلوا لله شركاء وغرزوا لدي الله لرد برخ خاوندان قل سموهم وينم واخلي دي سدا تاسو الله لزيم سرت شريكان غرزوي ام تنبئونه يا تاسو خبروي دي الله تعالى لرا بما لا يعلم في الارض فاسماني چ الله ته پته نيشته پس مگا کي ام بظاهر من القول يا پاغ ظاهر وينا بل زین للذین کفروا بلکی خیست شوی دی کافرانو تا مکروهم تدبیر خپل وسدو عن السبیل یو بنشو دا اللہ دی کتابنا ومن یدلل اللہ آغسوک چی مهرد گمراہی فی اللہ تعالی ووهی فما له من هاد ننبوی دل رسوک لار حودون کے لهم عذاب فی الحیات الدنیا دی لر عذاب دی پجوند دنیا کے ولعذاب الاخرت اشق او عذاب خامخ عذاب دا آخرت اگر دیر سخت دی وما لهم من اللہ من واقع ننبوی دی لر سیوا دا اللہ نسوک بچ کون کے مثل الجنة التي صفت جنت آغا وعد المتقون چواده شویده پرزگارانو سرا تجری من تحتها الانهار روان بوید لانده دینا ولی اکلوها دائم خوراک دده بوی امیشا وزلوها او سور دده ارام دده تلک عقب الذین اتقو داده انجام ده پار ده کسانو چیزان بچ کده شرکنا وعقب الكافرين النار او انجام د کافرانو ور دي.